дочки. На раніцу сонца сказала зямлі: «Я палаю агнём, ты заліта вадою, хоць мы розныя вельмы, цябе клічу дачкою і моцна люблю». Увечар зямля сказала селені: «Ты кратры маеш, я заліта вадою, хоць мы розныя вельмі, цябе клічу дачкою і моцна люблю». Днём ясным сталіца сказала ладзі: «Я на глебе стаю, ты плывеш над вадою, хоць мы розныя вельмі, цябе клічу дачкою і моцна люблю».